یو آغا ذلقرنین چاغا ارسطو وزیر اعظم هو او دو عیسی علیہ السلام نا درې سوه کاله مخکې تیر شوی و. دا مسلمان ذلقرنین چې د اکثر دنیا بادشاہ و. انا مکنا له فی الارض بشک ما طاقت ورکړو د لر دنیا کې و آتیناو من کل شین سببا او ورکړو موږ دتا اریو شی دو مرد بادشاہتنا هر قسم ضروری سامان د بادشاہت فات با سببا نروان شو سره د خپل سازو سامان نا حتا تر دې ز بلغا کله چورز د مغرب شمس زید ډوبېدو د نورتا وجدا ها نوې مند دین ولرا تغرب چډوبېد فی عین حمئه پارچنی ګرمکه چین ګرمکه هو نور ډوبېدن خو چې انسان به تکته په نظر د ناظر آج ایک باغ ڈوبیدو ظاہر دا سخکاری دا چپو اوبو کی دانور فنا کی اوسم چین اوبائی آنور ڈوبی گی نو سرے گی نو چی دانور پدی اوبو کی ڈوب شو خکاری دا غزی ووجدا اندہا قومان نوی مندو داغی سر او قوم قلنا نوی منگا که پیغمبری نو بیا الله او ما ورتوی په طریقې د وحی سره وحی مې وکلا او کنيک بندې نو بیا فضل کې خبر اچول یا ذلقرنین ای ذلقرنین اما ان تعذبا یا عذاب ورکت و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا ونسا ته پدې کې وینا د توحید وینا د توحید بیان او تو کا یا لخص ازا ورکا یا او ته بیان او کا قال نبی ذلقرنین اما ارچا سور ظلم آچ ظلم اوکا ارچا سور ظلم آچ ظلم اوکا شرک اوکا پسو پنو عزبو نظر دے چازا بورگو منگا رتا ثم يرد الى ربي بیا واپس لشي دی خپل رب ته فيعذبه عذابا نكرا وعذاب ورکه غلرا عذاب ناشنا عذاب سخت فيعذبه عذابا نكرا وعذاب ورکه غتا عذاب سخت واما من امن وعمل صالحا جاء سود چی مان رول عمل او کنه فله جزاء ان الحسن نو در پارا بلدرنی کا چاچی مان نوڑو پشاند ایمان دا صحابی کافو پشاند ذلقرنین عمل نیکو کو فلہو جزا ان الحسن نو در پارا بلدر خستا وسنقول لہو من امرنا یسرا او زرد چوبو ایو منگا غلرا دکار پلنا یسرا آسان والے کار بہت آسان کم ثم ادبا سببا بیا روان شو سره د خپل سازو سامان نا دا دویم سفرو داغه په طرف د مشرق ثم ادبا سببا بیا روان شو سره د خپل سازو سامان نا حتا اذا تردیزا بلغا مدیا شم کلا چروه اورسه دې زید خطلو د نورتا چې کم دین نور راخته دا غزه ته اورسه دا وجدا تطلو نووی مند دینوال لرا تطلو چرا خطید دانوار علا قوم ان پیودا سی قومانی لم نجعل لهم من دونی سترا چنو گرزو دیمانگ دیلرا اخواد دین آس سترن پردا نو گرزو دیمانگ دیلرا کنور برا خطیدو نو پدائی بانی برا خطید یعنی نور برا خطیدو نسری کبا پدائی بانی لگی دا ان د نور او د دې مسکه بل فاصله نه وا لم نجعل لهم من دونه سترا چې نو ګر ظلم د دې اخواد د انا سترا سپردا کذالک یا په دې باندې س لباس نو د دې او د بدن نو مسکه بل پرده نه وا بغیر د نور نه کذالک الامر کذالک خبرهم دارنګ دا تم کینا باروزو دا وخت دانی به ګنټه تیر شو تاسو اوس راځئ. داسې عجیبه کار کوئ چې تاسو داسې کوئ نو کشان به خود داسې کوئ. بس چې کله ټیم پوره شي بیا به زه کس نه پرېږدم بار کې نه. کذالک همدارنګې وقد حدنا بما یا بر وخیږئ هلته ګپ لګوئ. کذالک همدارنګې وقد حدنا چې سړي سره د خپل کتاب د سوچ فکر نه د سبق نو هغه نور څه کده هغه مقصد دا سبق نه کنه. وقد احطنا بما لدي دا ګور کوم نه راي وقد زر کوم نه رازم. وقد احطنا بما لديه خبره او تاکي مون پوي مون هته کړي پاس باندې چې د سري خبرند خبردارې ثم زم زنن بټي شي سبا بټي شي هميشه تاسو نن سبق ترې ثم ادبا سببا بیا را روان شو سره د خپل سازو سامان نه. دا دریم سفر دا په دې دریم سفر کې اکثر مفسرین خلاف دي چې دا شمالي او کدا جنوبي وو حتی تر دې تم کې نه بار زبر دې یو بن کې نه حتی اذا بلغ تاسو دومره فکر ته سبق نه چې زه په کوم شروع کوم دا ګوره په باندې آتش وې حتی اذا بلغ بین صدین وجد من دوني ما قوما لا يكادون يفقهون قولا چې سبق پابندې نه بیا پچې روټه زکه کم مقصد ته سړی راشي مقصد مګه ته نسی اچې کله راغره تاسو حتی اذا بلغ بين صدين وجد من دوني ما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتی تر دې اذا بلغ کله چورس دور بين صدين فمند دو غوندو ا دو غونډه پمنځ کې کمزې ارمنیا آذربایجان وجدا من دونه ما قوما لویمن احوال دوانو یو قوم لا کادونا یفقهون قولا قریب نو چپوشو په بیان باندې ا دو غونډه ارمنیا آذربایجان داغه مس کې کته زو کندو ناغه برابر دو غونډو سره لکن چې دا دو غونډې دي د بولان او د خیبر قالو نو یا ذلقرنین او ذلقرنینا ان یاجوج و ماجوج یقینا یاجوج و ماجوج مفسدون فساد کونګری فلار دې پزمکه کې فَهَلْ نَجَعَلُ لَكَ خَرْجًا پَتَاقِ مُقَرَرْ بَغُمَنْ سَارِ بَارَ خَرْجًا ٹِكْس خَرْجًا سَمَالِيَا مَنْ بَسْتَارِ بَارَ سَشِي مُقَرَرْ گُو خُو مَنْ لَا دَدِي خَلْقُ تَرِمَنَّ يَوْ بَنْدْ هُوَا مَنْ دَيْنَ اخلاص شُو عَلَىٰ أَن تَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا تَدِي فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا غوتو ملرو او بډوډ ماته سمشي بته فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا تاقی مقرر بکو منگستاد بارا خرجن ٹکس مالیا پدی شر چو گردواتا پھمین زمنگا او پھمین زدے کے سدن بند قالات نوید زرقنین ما مکنی فی ربی خیر آج طاقت را کرے ما تپائے کز مارب راغ دې ډېر غواړه زما رب چې ما ته کم طاقت به کم شي راکړې هغه مال را غواړه دې مال لاړې مال او طاقت راکړې فاینونی بقوه امثال کې زما په موټو باندې په قوت فاینونی بقوه فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ امدادو کئی زمان پا مٹو باندے اجال اوب ګرزوم په مین ستاسو کې او په میندا ای خیرت دن بدمن بند آتو نیرړې ماتا زبر الحدی ټوټه د اوسپنو خپل ماتا ته حکم وکم حتا تر دې اذا ساوا بین صرفین کدا چې برابر کو اخندو از کتا ما بین دو ډېرو کې قالن فخون وی بنی وای کله هغه کې جال برابر کو ارصدا دو کندونو سره برابر کو نو قال وی بنی وای دیتا تکوره بلک او هور چکل بلشی پوس پنانوس پنسرشی حتی تردیزا جعلو نارا کلی چو گرزاو دی لرا پشاند وور باندی دا سسرشوا لکا پشاند وور اس پنا قالانوی ویزر قرنین آتونی افرغ علی خطرا رولی ماتا چتویکم پاغی بانی قلائی تامبی لرا اس رولی در پی تامبا تویکم فمستاو نو دے با طاقت نلری ایزارو د خطلو پاغی باندی ومستتاو لو نقبا فمستاو دے با طاقت نلری دایا جو جو ما جو ایزارو د خطلو پاغی دیوال باندې و مستطاع له نقبا او دی بطاقت نلری دای د بارا نقبا د سوري کولو داس دیوال به وام داس زې به جوړ کوم چې دی په خطه نه شي نه با سوري کولیش قال ان وذل قنن هاذا رحمت من ربي دا مهرباني د اده طرف در رب زما فایزا جاء وعد ربي کلا چدا شي وعد زما در رب جا له دکانو بگرده دیر را زر زر آغا چکل زما در رب حکم فیصله راشی اون را به زر زر کی وکان وادو ربی حقا او دواد در رب زما حقا رشتیا او جا پخوا ختم شوید آغا بن و ترکنا بازهم یوم ایزن یموجو فی بازن او پری خودو منگ بازی ردائی پدارز کے یموجو چه دن نکی و فی موجن پا فی بازن پا بازو کې باز با بازو که دن نکی و نفقا فی سو اپوکے با اگلیشی پش پیلے کے فجمانا اهم جمع نو جمع بکو منگ دیر را ٹول و عرضنا جہنم یوم ایزن للکافر این عرضا اپیش بکو منگ جہنم پا دارس کے دا پارا دا کافرانو عرضا پا پیش کولو سرا جهنم به پیش کوم په دایمانه الذین آکسان کانت آیونوم کافر چې دې سترګې دای فی غطاء ان په پردو کې ان ذکرې زماد کتاب نا ان ذکرې زماد توحید نا زماد کتاب نا زماد یووالی نا وکانو او دلا استتونا سما چې دې توان نه لرو سماند او ردو د قران نی دا اوریدو طاقت لرو او نی دا پوئے کولو او صورت ملک براشی اتم آیات کی چی سبب دتلو رو جہنم تا آغا قرآن ناوریدو رو وقالو لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر کاش که منگ اوریدو رو دا اللہ کتاب یا زان پوئے کرو نو منگا جهنم کی پراتا خوالا جهنم تذکرالو ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون دا کار دے دلتموی وکانو لا استطیعون سما او دیش دی طاقت نرد دا اوریدلو دا قرآن دا اوریدلو ها دا قرآن طاقت نرد دا